Добры вечар, у Менску 22 гадзіны. У эфіры Радыё Свабода вынікі дня 22 лістапада. З вамі Сергей Абламейка. На працягу гадзіны ў нашым эфіры беларуская замежная інфармацыя. Сярод іншага мы пагутарым з лінгвістам, кандыдатам філіялагічных навук, былым дэпутатам Верховнага Савету і паслом у Нямеччыне Пятром Садоўскім пра моўна-этычныя аспекты сучаснай беларускай улады. Нагодай для гутаркі стала паведамленне, што прызначаная лінгвістычная экспертыза выказванняў лідара гурту «Ляпіс Трубяцкой» Сергія Мігалка у дачыненні да кіраўніка Беларусі. А зараз крыху пра надвор'е. 23 лістападу ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, ноччу месцамі невялікія ападкі, на ўсходзе галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу -3 +3, па ўсходзе пры праясненнях да -5, днём -1 +5. У Менску без істотных ападкаў, ноччу і раніцай туман, тэмпература ад 0 да 2 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Спачатку міжнародныя навіны. Стась Івашкевіч. Добры вечар. Камітэт Генеральнай Асамблеі ААН па правах чалавека ўхваліў рэзалюцыю, якая асуджае ўлады Сырыі за шматлікія парушэнні правоў чалавека ў часе супрацьстаяння сілаў бяспекі і праціўнікаў прэзідэнта Башара Асада. У падтрымку рэзалюцыі выказаліся 122 дзяржавы, супраць былі толькі 13. Дакумент падтрымалі краіны Захаду і шматлікія дзяржавы арабскага свету. Сярод парушэнняў правоў чалавека, у якіх вінавацяць сырыйскія ўлады, у прыватнасці, адвольнае пакаранне смерцю, непрапарцыйнае прымяненне сілы, катаванні і дрэннае абыходжанне з затрыманымі. Пасол Сырыі пры ААН назваў дакумент абвяшчэннем вайны. Сутыкненні ў Сырыі сёння працягваліся. У выніку вайсковай аперацыі ў правінцыях Хама і Хомс загінулі прынамсі 15 чалавек. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган сёння ізноў заклікаў сырыйскага лідара сысці ў адстаўку. У Лібіі прэм'ер-міністр Абдэль Рахім Аль-Кіб сёння абвясціў новы склад кабінету міністраў, згодна з якім два ключавых пасты ва ўрадзе занялі былыя байцы арміі паўстанцаў. Міністрам абароны Лібіі стаў камандзір вайсковага падраздзялення гораду Зінтан, Асама Джуілі, байцы якога ў суботу арыштавалі сына забітага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі Саіфа Аль-Іслама. Пасаду міністра ўнутраных спраў Лібіі заняў Фаузі Абдэлаль, камандзір атраду паўстанцаў з Місураты, які ў кастрычніку схапілі самога Муамара Кадафі. Раней сёння генеральны пракурор міжнароднага крымінальнага суду Луіс Марена Акампа заявіў, што сын забітага лібійскага дыктатара Саіфа Аль-Іслам можа паўстаць перад судом і ў Лібіі, а не абавязкова ў Гаазе. Міжнародны крымінальны суд вінаваціць арыштаваных на днях Саіфа Аль-Іслама і былога кіраўніка лібійскай выведкі Абдулу Ас-Сенусі ў злачынствах супраць чалавечнасці пры здушэнні антыўрадавага паўстання ў Лібіі. Працягваем навіны. Кіраўнік найвышэйшай вайсковай рады, якая кіруе Егіптам, маршал Махамед Хусейн Тантауі, найбліжэйшым часам выступіць з тэлезваротам да нацыі, паведаміла сёння дзяржаўнае тэлебачанне гэтай краіны. Сцвярджаецца таксама, што вайскоўцы вядуць перамовы з шэрагам партыяў з мэтай знайсці выйсце з палітычнага крызісу, які ахапіў краіну, самага сур'ёзнага з часу звяржэння прэзідэнта Хосні Мубарака сёлета ў лютым. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухай